Dirty 98,6. Πρώτη μετάδοση. Δεν ξέρω τι βραδιάζει και τι μου ξημερώνει. Εκείνο που με νοιάζει, ποιος απ' τους δυο πληρώνει. Κάθε λεπτό. Δεν ξέρω που πηγαίνω, ξεχνάω και πως ήρθα. Μυαλό ψηλό χαμένο, δεν ξέρω την αλήθεια. Ψάχνω να βρω. Μη μ' αγαπάς, παίρνεις μεγάλο ρίσκο. Όταν πονάς, εγώ τρελά τη βρίσκω. Και μη μ' αγαπάς εμένα, είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα στη κάνω ψυχοφθορά. Δεν ξέρω τι αρχίζει, δεν ξέρω τι τελειώνει. Εκείνο που αξίζει, το χέρι μου απλώνει. Για να πιαστώ. Δεν θα θέλα να πέσω, γιατί ψηλά με είδες. Δεν θέλω να φορέσω καινούργιες αλυσίδες. Σε ευχαριστώ. Δέρφη. Μη μ' αγαπάς, παίρνεις μεγάλο ρίσκο. Όταν πονάς, εγώ τρελά τη βρίσκω. Και μη μ' αγαπάς εμένα, είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα στην κάνω ψυχοφθορά. Dirty 98,6. Πρώτη μετάδοση. Μη μ' αγαπάς, παίρνεις μεγάλο ρίσκο. Όταν πονάς, εγώ τρελά την βρίσκω. Και μη μ' αγαπάς εμένα, είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα στην κάνω ψυχοφθορά. Και μη μ' αγαπάς εμένα, είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα στην κάνω ψυχοφθορά.